الرحمن. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. تدري أن سيدي يا كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نشكر فيك كثيرين إن يسيم عذاب بعضهم إلى قياس غير الولد على الوالد. Na wakenda baadhi yao katika kiasi katika ukisia kwa yule ambaye asikuwa mtoto, na alisema kwamba pamekosewa hiyo, sio alwali hiyo ya mwanzo, sio alwali ya mwanzo iwe ghairi walali ya alwali, yani katika kiasi cha asikuwa mtoto kwa mzazi wake. Wa huwa qiyasun batilun min wujuhi, nazo kiasi hicho ni batil kwa njia nyingi sana. Alawwal ya mwanzo, annahu mukhalifun liumumiyati alqurani, kwamba kiasi hicho kinakwenda kinyume na ule ujumla wa Qurani. Kwa kaulihi taala, kama kauli yake Allah subhanahu wa taala pale aliposema, waman tazakka fainnama yatazakka linafsi, na yule ambaye mwenye kutakasa kwa hakika yeye anatakasa kwa ajili ya nafsi yake. Wa ghairiha, na nyinginezo, min alayati, katika aya allati, aya ambazo, allakati lfalaha wa dukhula aljanna, aya ambazo zimefungamanisha kufaulu na kuingia peponi, bil a'mali salihati, kwa matendo yaliyokuwa mema. Wala shaka, wala kuna shaka, anna alwalida, kwa hakika mzazi, yuzaki nafsahu, anaitakasa nafsi yake, bitarbiyatihi, kwa yale malezi yake ambayo ameyafanya liwaladihi, kwa mtoto wake. Wa qiyamihi alayhi, na kumsimamia huyo mtoto wake katika yale ambayo sheria ilompa ruhusa na idhini kumsimamia mtoto huyo. Fakana lahu ajruhu bikhilafi ghairihi, kwa hiyo inakuwa kwa ajili yake yeye ujira wake kinyume na mtu mwingine. Kwa hiyo pale ambapo mtoto anapofanya matendo, basi mtoto huyo mzazi yule kwa matendo hayo anafanya mtoto huyo mzazi huandikiwa malipo. Kadhalika anapoombea dua na akisoma Qur'ani mtoto huyo, basi hata asiseme kwamba labda thawabu hizi kwa ajili ya mtoto wangu, huwa yule mzazi analipwa malipo kwa kule mtoto yule kusoma Qur'ani kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Athani, jambo la pili au njia ya pili, annahu qiyasun ma'a al-fariq, kwamba hicho ni qiyasi pamoja na kupingana ndani yake na kwenda kinyume. Idha tadhakkarat, idha tadhakkarta, pale utakapokumbuka, anna shar'a, hakika sheria, ja'ala alwalada, imemfanya mtoto min kafli walidi, katika shumu la mzazi, kama sabaka fi hadithi Aisha, kama ilivyotangulia katika hadithi Aisha radhiallahu anha, falaisa huwa kasban lighairihi, hilo sio shumu la mwingine asipo huyo mzazi. Wallahu azza wa jalla yaqul, na Allah azza wa jalla anasema, kullu nafsin bima kasabat rahin, kila nafsi kwa yale ambayo ilikuwa imeshuma iko rehanini. Wa yaqulu, na Allah akasema, laha ma kasabat ma alaiha ma kasabat, nyumati hizo zinazo yale ambayo ilikuwa imeshuma na juu yake kuliko kwa yale ambayo ilikuwa imeyafanya. Wa وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عز وجل ناقشنا الامام الحافظ ابن كثير ذلك تفسير قوله الله عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى ما هكنا ومنادام يسقوا كلي ambao yasqua mikende ambio akasema la alama ibn kathir ay maana yake kama la yumalu alayhi wizru ghayrihi kama vile ambao ilikuwa kwamba hababebi mzigo wa mwingine kwa maana abebeshi mtu mzigo wa mwingine wa madhambi yani mzigo wa madhambi abebeshi mtu mwingine kadhalika la yahsul min al-ajri vile vile hapapatikani ujira illa ma kataba huwa li nafsihi isipokuwa kwa yale ambayo mja huyo alikuwa ameyachuma yeye mwenyewe wa min hadhihi al-ayati al-karima anasema al-allama ibn kathir na miongoni mwa aya hii ambayo ilikuwa tukufu au kupitia aya hii ambayo ilikuwa tukufu istamba kwa ash-Shafi'i akatoa maelezo al-Imam Shafi'i akatoa al-Imam Shafi'i na akaleta maelezo kwa kupitia aya hiyo al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa man ittaba'ahu na wale ambao walikuwa wamemfuata Imam Shafi'i walikuwa wanamjua Imam Shafi'i msimamo wake na wakamfuata kwamba anasema al-Imam Shafi'i anna al-qira'ata hakika kisomo ambacho watu wanasoma katika khidma la yaqilu ihda'u thawabiha hazifiki ile hidaya inotolewa thawabu zake maana hapa fiki kule kutolewa hidaya thawabu zake ila al-mauta hazifiki kwa wale maiti kwa hiyo pale watu wanaposema baada ya kusoma sura ile au kulewa juzuu watu wakasoma wakasema jamani tumuilie thawabu zake hizi kisomo kimfikie huyu maiti ambaye tunamkusudia. Imam Shafi anasema thawabu hizo zinakuwafikia kwa maiti huyo li'annahu kwa sababu laita min amalihi. Kwa sababu hiyo amali iliyofanywa au itikiraji na kusoma sio katika matendo yao hao au maiti. Wala kadhihim wala sio katika shughuli lao. Walihadha na kwa ajili hii lam yandugu ilayhi Rasulullah hajapendekeza wala hajasulisha mtume wa Allah صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم امته بفضله ومتواكه ولا قصده ومتواكه ولا حثهم عليه ولا هجهم حاجهم او متواكه ذلك ولا ارشدهم اليه ولا هجهمه بنفس ودوده يوتي او بدليل يوتي او بمهلز يوتي ولا ايماء ولا بمؤشري يوتي سوى دليل تو hata kwa mwashirio pia hajawashiria kwa mwashirio wote wala miuka dalika na ahli mna sahaba wala hajapokelewa kwa yoyote hajapokelewa jambo hilo kutoka kwa yoyote yule mna sahaba kutoka katika maswahaba radiyallahu anhum Allahu yiradi walau kana khairan anasema al-Imam Shafi lau baba ingelikuwa ni khairi la sabaquna ilayhi basi ingelitangulia sisi ingelikuwa kwamba kusomewa baiti kiraa ndio heri na kufanya khidma ndio heri basi anasema la sabaquna ilayhi wao wangelitangulia sisi nao masahaba yani wao wangelikuwa vile vile wanafanya hizo khidma lakini masahaba hawakufanya hizo khidma na hakuna uzushi huo kwa masahaba radhiyallahu anhu na kama ipo mtu atuletee dalili moja tu kwamba masahaba walikusanyika kama ambavyo sisi tunapokusanyika akesha kwamba tunajawa vizuu Abu Bakari alibwaga vizuu wakati wa mtume au Abu Bakari yeye wakati wa khalifa wake alijaa alimwamrisha sahaba mmoja au alimwamrisha tabia agawe vizuu kisha baada ya kugawa vizuu na boksi la biskuti akampa sahaba fulani au boksi la tende akampa sahaba fulani au sinia fulani akampa tabia fulani ajabu hebu tuleteeni dalili moja tu yani hiyo haizuletwa mpaka kiyama kitasimama. Ni uzushi ambao watu wameanzisha uzushi huo kwa malengo yao ambayo wao walikuwa nayo. Na malengo hayo tushaeleza mara nyingi sana. Malengo yao kwamba katika hizo mazao hizo baadhi ya watu huwa wanapata pesa, baadhi ya watu wanapata milo yao, baadhi ya watu hupata vitu ambavyo kwa kupitia hizo hizo uzushi ambao wao walikuwa wanaofanya. Lakini ukiwasoma wema ambao walikuwa wametangulia hayo huyakuti kwa wao. Na wewe ukisema kwamba mimi madhehebu yangu ya Kishafi Sasa haya ni maelezo ya Imam Shafi, yeye anakataa hiyo hikma ambayo nyinyi mnasema kwamba mwamsomea maiti, jambo ambalo lilikuwa hajafidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kwa wema ambao wametangulia. Wa babu al-qurbati, na mlango wa mambo ya kujikumbisha, yuktafaru fihi ala an-nusus, unakupilizishwa huo ndani yake juu ya zile dalili ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kheri kwa maana ya kheri ipo katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na shari kwa maana ya shari ipo katika kuwafuata wale ambao walikuwa wamekuja mwisho. Wale walikuja mwisho, wale ndio kwa wao shari zilizokuwa zipo, maanake wamezusha mambo mengi sana. Mambo hayo walizozusha wakayakuta wakaendeleza, kiasi ambacho kinakuja kizazi kipya, kwa kuwa kwamba hakuna wa kuyazungumza mambo hayo, kile kizazi kinaona yale ambayo wanakuta wazazi wao ni dini, na ndio jambo ambalo linakuwa liko na ndio la sawa. Hata ukiweleza nini wanakuwa hawezi kukuelewa. Wala yusarafu fi, wala hapabadilishi ndani yake, bi anwa'il aqyasati wal ara'i, kwa watu kutumia aina za kiasi wala rai ambazo watu walizokuwa walikuja nazo, bali siku zote watu wanapata dalili. Na wanasema maulama, la ijtihadi fi wurudi nafs, hakuna jitihada ya mtu itakayofuata wakati dalili ishakuja. Kwa hiyo dalili ikija, basi kama kulikuwa kuna mtu ameleta rai yake au ameleta wazo lake au ameleta jitihada yake, na ikaonekana jitihada yake au rai yake ikaonekana au fikira zake zikaonekana kwamba zinakwenda kinyume na dalili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi rai hiyo, jitihada hiyo, mawazo hayo, fikra hizo, na yale ambayo alikuwa amekuja nayo yatapigwa na ukuta, na watu wanachukua dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na kwa sababu sisi tumeambiwa na Allah tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir, hakika imekuwa kwenye nyinyi Mtume wa Allah ni kiigizo chema, lakini kwa wale ambao wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, na hao kwa wao ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa kiigizo chema. Na wataumia kuona watu wanayafanya yale ya bid'a na wanaacha yale ambayo alikuja nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waqala al-Izz ibn Abi Salam, na akasema al-Izz ibn Abi Salam fi al-Fatawa, katika fatawa juzuu ya pili ukurasa 24 katika mwaka 1692, fatawa hiyo ilitoka katika mwaka huo. Akasema wa man fa'ala ta'atan lillah, na yote ambaye atakayefanya utiifu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, thumma ala thawabaha ila hayyin aw mayyit, kisha akapeleka thawabu zake kwa mtu ambaye alikuwa yuko hai au alikuwa maiti. Wewe umekaa unasoma Qur'ani ukasema thawabu zangu hizi nampelekea maiti kwa kule kile kisomo chako unasoma Qur'ani, anasema lam yuntaqalu thawabuha ilayhi, hazitoondoshwa thawabu zake hizo kupelekwa kwa maiti huyo, hazitoondoshwa. Kwa maana hazitoshughuliwa thawabu zile akapelekwa maiti, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa lipo. Akasema hivi, kwa kuwa laisa lilinsani, Allah anasema hana mwanadamu au hatumaza mwanadamu ila ma saa, isipokuwa kile ambacho alichokifanyia bidii, alichokiendea mbio. Sasa watu kukaa wakasoma Qur'ani, na walisoma Qur'ani ni watu, kisha sasa waambiwe jamani, kila mmoja amwidie thawabu zake ampelekee maiti ili zimnufaishe kwa kukwenda. Huu ni utozozi wa ajili wa watu ambao walikuwa nao. Mtu ambaye mwenye akili timamu, jambo hilo hawezi akalifanya, hata kama ataonekana wa watu wana akili kuliko watu wenye akili, wamesoma madoktoraa, wamesoma ma PhD, wamesoma kadha kadha, lakini wakifanya vitendo hivyo, hawa wanaonekana ni watu ambao walikuwa wana akili, tena walikuwa wana akili za mwisho kabisa. Na akili ya mwanadamu iliyokuwa imesalimika haiwezekani kukubaliana na jambo hilo. Na mtu zaidi anasema hapa duniani tu, lakini akiona moto ule pale unarindima, unaambia wewe bana, unasema sababu zako za Qur'ani kwa nani? Mie kile kimeva atakataa kwa Qur'ani, nasoma kwamba mtu anamkataa babaji, anamkataa mama wake, likulli mri'in minhum yawma idhi sha'nu yughni, kila mtu ana jambo kuzungumzisha mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo litakuwa si sahihi kwamba kila mmoja atakuwa na mzigo wake. Haiwezekani kwamba wewe usome Qur'ani ha ajaje kwa mtango yani mpelekee maiti au swali wewe ajaje kwa mtango swali wewe uzijao mpelekee maiti ni jambo ambalo lilikuwa si sahihi wala ni jambo ambalo lilikuwa halifariki kabisa. Kwa hiyo kule kwa ambao watu wakafanya uzushule ni uzushi ambao ulikuwa hauna natija, bali wao wanafisha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anasema fa in sharaha bita'a, hasema ikiwa mtu ataanza katika ule utiifu wake, maanake mtu ameanza katika utiifu wake nawiyan, hali ya kunuia anyaka almayiti, kwamba vile ule utiifu ule utuuke kwa maiti. Yeye ameanza kufanya utiifu, labda ameanza kusoma Qurani pale anaanza kusema nafsiria mimi Qurani hii na nasoma kwa ajili ya maiti fulani, au kuswali huku na swali kwa ajili ya maiti fulani, au sadaka hii na sadaka ni jambo lingine tunaliacha, lakini kwamba akasema mimi natoa sadaka hii lakini thawabu zangu zote kwa maiti. Kuna kitu viwili hapo katika sadaka. Kuna kwanza unatoa sadaka wewe ndio unatoa sadaka, lakini hizi thawabu unazipata mimi zote kwa maiti. Hicho kitu kingine ambacho pia hakifai, lakini ukasema sadaka hii ninamtolea, sio kwamba watu unajitolea wewe, ninamtolea maiti. Umefahamu? Yaani namtolea maiti. Hicho ni kitu kingine ambacho Uislamu umezungumza. Ni vitu viwili tofauti katika upande wa sadaka. Lakini katika ibada ambayo unazikufisha wewe kwa Allah, akaenda kwamba Allah ataikubali ibada ile kwamba atakwambia babu, akaenda kwa mwilia, kwambia ya Rabbi mimi hizi sababu zangu hizi nilizopata kwa jambo fulani, zende kwa mtu fulani, simeelewa. Akili timamu hizo. Hizi ni akili ambazo ulikuwa zina mapungufu kutuambia alifanyaje. Kwa sababu jambo ambalo kwa sasa hii wala hata mimi kwa mzuri sasa. Asema lam yakunu hazitotuuka maraka zilopata hiyo maji. Ila isipokuwa fima safnahu asharo, isipokuwa yale ambayo sheria iliyokuwa imeyavua. Mbona isipokuwa sheria iliyokuwa imeamini imeyavua ikaja kuelezea kama nini? Kasadaka, kama sadaka, kwamba mtu anapenda namtolea mtu fulani sadaka, wasomi na funga ambazo tutaeleza, wahaji na vile vile ibada ya hija, na kwa sababu dalili zake zimekuja siku ajua. Wama zakarahu Ibnu Kathir, na yale ambayo aliyataja al-Imam Ibnu Kathir al-Shafi'i kutoka kwa al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, huwa qawlu akthar al-ulama, ndio kauli ya wengi katika maulama wa jamaati min al-Hanafiyya, na kundi katika wale al-Hanafiyya, kama naqalahu az-Zabidi, kama naqalahu az-Zabidi fi sharh al-Ihya' katika kitabu sharh al-Ihya' juzuu ya 10 kurasa 259. Kuntu asema mimi nimesema, wa mimma sabaka, na miongoni mwa yale ambayo yalikuwa yametangulia. Asema kala utatambua wewe, lakini kaitia kadhalam, lakini kala utatambua butulana al-ijma, utatambua ubatilifu wa ile ijma alani ambayo dhakarahu Ibn Qudama, ambayo alikuwa ameitaja Ibn Qudama fil Mughni katika kitabu al-Mughni juzuu ya 2 kurasa 569. Ala usuli thawabi al-qira'ah ila mauta, juu ya kufika kile thawabu cha kisomo kwa maiti. Wa kaifa la yakunu batil, na vipi anasema isiwe kwamba jambo hilo ni batil. Wa fi muqaddimati almuqalidina, na katika wale wa mwanzo mwanzo ambao walipingana na jambo hilo al-Imam Shafi, Imam Shafi anapinga jambo hilo, akasema kwamba qira'a kimfikii maiti thawabu za qira'a ile, rahimahullahu ta'ala. Wa hadha mithalun akhar, anasema na huu ni mfano mmoja min amthilati, miongoni mwa mifano ambayo ma mifano ya jambo ambalo idaa fihi ijmaa, katika mambo ambayo yalikuwa yamedaiwa ndani yake ijmaa, wa huwa ghairu sahihi, yani watu wanadai kwamba kuna ijmaa lakini kwamba hakuna ijmaa ambayo ilikuwa inathibiti au ilikuwa sahihi. Wa qad sabaqa tanbihu ala hadha qariban, na nimekusha kutangulia tanbihi juu ya jambo hili karibu hivi, anasema tutakuja kuona baadhi ya mifano ambayo kuna baadhi ya ulama wanasema kuna ijmaa kumbe hakuna ijmaa katika baadhi ya masala. Na jambo la qiraa kumfikia maiti kwa mtu kusoma kwa yoyote ni jambo ambalo yokuwa hajathibiti, lakini mtoto yeye akifanya ibada yoyote ile anifanyie yeye, basi yule mzazi huwa analipa sawa. Na ndio maana tunaeleza sana wazazi wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amewaruhusu watoto wajitahidi watoto wao waelimishe dini, tena kuelimisha dini kweli kubwa. Leo sisi tunaona maisha ya dunia tu, lakini wewe ukishakumba jicho yule mtoto yule, ikiwa kwamba ulimsomesha upesi la tu akaisha dini, ukawa kwamba umekatisha na ukawa umpigi mizo lolote la kujitahidi katika dini, mtoto yule kumbe hatakunufaisha, hatakuletea manufaa. Lakini ikawa kwamba unamnufaisha katika masala nini, na unamwelimisha na unampa hizima kubwa sana ya kuhudhuria darasa ya kusoma kusaidi, alikuwa ni alimu mkubwa kabisa, mwenye kutetea sunna na mwenye kuikandamiza bid'a na mwenye kusimamia Uislamu kwa ujumla wake, basi wewe yule mzazi, yani kule ulikokuwepo wewe, unaandika sawa, kuna adhabu zapandishwa daraja peponi. Watauliza, daraja hizi ni kwa sababu gani? Sema ni kwa sababu ya mtoto wako uliokuwa umemwacha duniani, sababu mtoto wako anafanya mema na anakuombea dua. Kwa hiyo kila akifanya mema na akikuombea dua, wewe unapandishwa daraja, unapandishwa daraja, unapandishwa daraja. Kwa hiyo unafika daraja iliyokuwa ya juu katika daraja ya pepo. Sasa ni fadhila iliyokuwa kubwa sana. Lakini leo watu wameona maisha ya kidunia, wakaelekea maisha ya kidunia moja kwa moja. Mtoto akifika darasa la saba anatolewa madrasa, baada ya hapo tena hakuna kufundishwa tena madrasa, na acha kusoma atakwambia mtoto wake kwamba sasa hivi mimi baba nimepasi, kuna masomo yote yamebadilishwa kwa Kiingereza, kwa hiyo inahitajika kwenda kusoma. Kwa hiyo unamtafutia tuition, anakwenda kusoma, habari ya dini yake hana. Baadaye itakuwa mtu mzima kupata kusoma, kafika form 2, kafika form 4, kafika form 5, form 6, mmoja huyo yeye anaendelea kusoma sababu masomo sasa hivi kila kitu juu na kwa mengi zaidi, na sasa hivi kwamba niko chuo na degree ya kwanza, ya pili, ya tatu. Akisha kumaliza anakuja sasa mzazi, baba nimekuja na mawazo na wewe, nataka tuzungumze na mtu kama yeye. Wote wana kama mazungumzo ya maana. Kumbe anakuja na ukumbavu ambao hataki hili mtu yote akubali. Tambia mimi nitasoma sasa hivi, kwa hiyo unachokitaka unajitajie harama zako zote ambazo wewe ulizokuwa umefanya. Umenisomeshea mimi ili nikulipe kama nataka nianze maisha yangu mapya. Sasa nadoo kweli, sasa tena hapo ndo naanza kusema kweli bana. Yaani mtoto ingelikuwa dini, ingelikuwa na adabu, ingelikuwa na heshima, ingelikuwa na hali ambayo ilikuwa nzuri ya nidhamu. Lakini kwa sababu watu hawajaelekea huko, ndio unakuta mambo yanaharibika na mambo yanaelekea ndiko siko. Naam. Na mzazi ukimwona mwanao anasoma dini na ukamwona kwamba anaelekea katika mazingira dini, shukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anakupa usaidizi mkubwa. Allah anakutakia kheri. Lakini leo kwa mtoto unamwona katika dini, akisha unamwongoza katika dini, unamweka katika mazingira ambayo dini haitaki kabisa anachukia. Kiasi ambazo kwamba ukimwambia mbona ulikuwa wewe una ni mtu wa dini, unajitahidi katika ibada, unajitahidi katika kusoma, na kama hivyo ni yangu sasa katika acha kusema maisha ya kama kweli, na maisha ndio kutoe kwenye dini, eti maisha ndio mtu amtoe kwenye dini. Sasa wewe umeletwa duniani kwa ajili ya kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa vipi kwamba haya maisha ya kutoe katika dini na wewe umeletwa kwa lengo la kumwabudia Allah? Kwa hiyo kuonyesha kwamba watu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wanapiga vita ni wao wenyewe Waislamu. Naam, athalithu, jambo la tatu, anna hadha qiyas, kwamba kiasi hiki lau kana sahiha, lau kwamba kingelikuwa sahihi, la kana min muktabahu, ingelikuwa kwamba katika yale ambayo kuhukumiwa na kiasi hiki istihbabu hidayati thawabi ila mauta, ingelikuwa kuna pendekezo la kutolewa thawabu, yani kupelekwa kwa maiti, maana kutolewa zawadi ya thawabu kupelekwa maiti. Walau kana kadhalika, na lau kwamba ingelikuwa ndio hivyo, kuna pendekezo la fa'ala mustalaf, wangelifanya nani wema ambao walikuwa wametangulia mtume na maswahaba zake na matabiina na athbau tabiin, wangeyafanya hayo. Lakini kwamba kwa ni jambo ambalo lilikuwa bila sawa, ni jambo ambalo kwa bid'a, ndio maana wao wafanya jambo hilo kulifanya, ki annahum, kwa sababu wao ahrasu ala thawab minna bila rayb, wao wanakupa zaidi na wanabidi zaidi ya kumfitaka thawabu na kutaka kufanya kheri kuliko sisi. Ani maswahaba wao wanabidi kwa zaidi kushinda sisi katika kutafuta thawabu. Matabiina wao wanabidi kwa zaidi kutafuta mambo ya kheri kuliko sisi. Lau kama ingelikuwa ni jambo linafaa, basi wao ingelikuwa nakupa na bidii kubwa bila shaka yote. Hakuna anopinga hilo akasema, ah, mimi hapa namshinda thawabu, namshinda sahaba bali katika wema mimi namshinda kwa nani atakayesema maneno hayo? Hakuna mtu ambaye atakayesema maneno hayo, kwa sababu ile imani yao tu iliyokita ndani ya moyo, hakuna hata mmoja atakayeweza kuifikia imani ya sahaba, hata mmoja. Na ukisoma historia yao utakubainikia hilo, kwa sababu imani zao zilikuwa ni madhubuti tena za kweli, na ndio maana Allah akawachagua wale ambao wamesubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi akatuweka mwisho, akatuleta katika zama hizi za mwisho, kwa sababu imani zetu ni imani ambazo kwa dhaifu. Na lau kwamba sisi tungelewa katika baba za mwanzo, sisi kwa pengine ndio tungekuwa kina Abu Jahali wakubwa au kina kina Abu Lahab ya wale makafiri wakubwa pale, ndio mara kundi ilikuwa sisi. Lakini Allah kila jambo analifanya kwa hikma yake, kwa hikma yake. Kila jambo analifanya kwa hikma yake, ni hikma ambayo ilikuwa imefikia mbali sana. Sababu imani yetu ni dhaifu, na mtu anajiona kwa imani yangu ni dhaifu kushinda sahaba. Haiwezekani kabisa imani ya sahaba ikalinganishwa na imani zetu. Ina bughda ya mashirikaini. Umbali wake ni mashariki na magharibi. Naam. Walam yafalu dhalika, wala wao hawakufanya jambo hilo kama sababu kwa kalamu zake. Kama ilivyotangulia katika maneno zake. Fadalla hadha. Kwa hiyo likadhihirika jambo hili ala anna al-qiyasa al-mazkura, juu ya kwamba kiasi kinachotajwa غير صحيح لكياسي أباسه لكفته صحيح وهو المراد ليه مصري. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقاطيك أمسيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اختيارات العلمية كتك كتاب اختيارات العلمية نقاطيه هيو دي كتاب كنا قنانا كما يأكم جنين كتاب كمولة فيزي أباسه صارب العلمي لمهم وعوناته كبوش فمن كتابه أباسه كنا مسألة كيرين نويوه kama na malengo ya baadaye kwa mwezi kwa dai ambaye mkubwa akishere akisha kwamba mwenye kufanya reference mwenye kufanya baki mwenye kwa maktaba yako ambayo kwa udogo wake kama huu msikiti, yani ndio maktaba ambayo ni kwa ndogo, yani ni maktaba ambayo kidogo maraki kama huu msikiti, ndio maktaba ya chini na maktaba ambayo ile hii iwe na ghorofa yake nyingine kama hii, yani ufanaji kama huu, yani maktaba ambayo ya faida sana na maktaba ambayo kwa kubwa kwa kuna ghorofa tatu, nimefahamu. Sasa ukiwa kwa bodi utakao ni kwa alimu mkubwa. Sio maisha tu haya, maisha unajua maisha yetu sisi badisho badisho badisho. Lakini sisi nilikuwa nadhekana kwa masomo dini kiukweli kabisa. Akesha sisi kazi yetu ni kutumikia dini tu. Unafahamu? Ndio kazi yetu, maana kwa mtu anasoma, anasomesha, anaandika vitabu, anafanya kazi ya dini, ndio wenzetu duniani. Sikia kuna Sheikh Rabi, kuna Sheikh Saleh Fauzani, kuna sisi kuna Sheikh Yani. Wao kazi yao ni hiyo. Wanatoka hapo kusomesha, wanaingia pale kusomesha, kutoka pale kusomesha, wanaingia pale kusomesha, kutoka pale wanakuta masuala na vitu vingi. Na ndio uongozi wa Saudia, kuna kipindi cha nyuma huko wale viongozi wa Saudia wale walikuja kutembea tembea tu. Kwa hiyo wale maulama wakafaka hakuna yeye tutafia ajira sasa. Wakaanza kujishughulisha na kazi gani. Wale wafalme wakakaa kusema sasa maulama mnaposa. Kwa hiyo katika kwa bosa kufanyiliki, kwa hiyo wakaweka kiwango maalum kwa ajili ya kuadhibiti maulama kazi yao ili kusomesha. Kwa hiyo uongozi wa kujia ule wafaa wale maulama wote ila atakayesoma akafikia cheo cha kuwa alim, basi kuna mshahara wake, yeye kazi yake asomeshe, yeye kazi yake pengine asomeshe. Lakini katika nchi zetu haita unafikiria utapata mshahara huo ufaki? Kwa hiyo lazima uende mbio kwanza, wakati maisha uyatengeneza maisha ya kae akisha akishaku kutengeneza maisha sasa, ndio ajua kwa maisha haya anaweza kufanya dawa. Nimefahamu kwa maisha haya sasa naweza kufanya dawa. Lakini sasa maisha nayo vile vile ana changamoto nyingi. Inawezekana mtu akatengeneza maisha yakamtoa katika sawa. Nimefahamu. Haya maisha yana changamoto nyingi sana. Yaani inawezekana akapewa hata tengeneza maisha na huko na soma soma yeye kukijia ajira. Lakini mara maisha akamtoa tena. Nimefahamu. Hapo yasikia kwa baile shehe ila bwana tusaidie kachaguliwa kwa mbunge. Nimefahamu. Au kachaguliwa kuwa naibu kazi, au kachaguliwa kuwa naibu kada. Sasa ukitaka iko katika majukumu fulani, basi hii ni kuisoma na kusomesha na kwa kidogo sana. Kuisoma na kusomesha kunakuwa ni kidogo sana. Sababu tayari ushakuingizwa katika sehemu hizo, basi majukumu yanakuwa ni makubwa. Mara wanadai ripoti, mara si leo kuna kikao, kuna kupambana rais unahitajika na wewe uende. Mara si kuna kada, mara si kuna kada. Alimbali kwamba unakuwa katika mishughuliko mikubwa kabisa. Na nini huna muda wa kufanya basi, nini huna muda wa kufanya nini? Na ukirudi nyumbani uko umechoka tayari. Mara safari ziara za huku mara za huku. Wazee wanasema ushapenya, lakini kiukweli hasa katika dini kwa wale malengo yako unakuwa ushapoteza mwelekeo. Ushapoteza mwelekeo unakuwa huko katika malengo ambayo ya dini. Na wengineo yani walikuwa mstari wa mbele katika dini. Mimi binafsi nafahamu. Walikuwa katika mstari wa mbele. Wale Faruku walikuwa wengine mpaka kwa hutuba. Kilicho. Sasa siku moja nenda sehemu hivi. Mimi kwa sehemu moja mmoja. Yaani wale wenzangu wale mmoja ndo anaendesha gari, sisi wengine tumekaa nyuma. Nimeona mtu fulani. Kwa basi kwa karibu na ile gari, akaambia kwa hiyo kungo sio. Akaambia sio huko. Niko. Mmoja akamkumbusha. Tunakumbuka hotuba zako Faruki. Ndio dua. Sifahamu. Ndio dua. Kwa sababu alipoelekea kusema kutafuta maisha akatoka moja kwa moja akawa malaika haonekani hata mkoani. Kwa hiyo mtu hata katika kutafuta maisha kana wenzako mpaka ushauri, umefahamu? Mimi bado nataka kufanya kitu fulani, lakini kwamba kuna kadha nipite wapi? Basi hata mtu atakuelekeza afanye hivi, fanye hivi, fanye hivi, hakisha fanya hivi ndio katika sekta, fanya hivi katika sekta. Lakini sasa ukisema kwamba mimi acha nimeshauriwa kwamba niende jeshi, haya, unakwenda jeshi, unaajiriwa kazi ya jeshi, dini utaitumikia sasa. Dini mtu utaitumikia sasa. Na hizo kazi za jeshi nazo pia vile vile zina mishahara yake na zina mambo yake. Sasa hiyo dini unashirikia kule, ndalingania kule. Yaani mtu ana shetani anakuja anakwambia, "Mtalingania kama hutolingania wewe." Kwa sababu roho ndio inawaza ile mwanzo baada sehemu nyingine. Yaani kuna vitu vyake ambavyo unavipita. Na kozi zake zile hata ukizimaliza, hiyo imani yako haitakuliwa. Hiyo imani ambayo uko nayo haitakuliwa. Naomba akampigia bunduki yule uko tayari kumpigia bunduki. Naomba akampigia nidhamu yule uko tayari. Geuza majaribu na kaida hapa hii. Mwalimu wake na wafu zote na ndio pale kwa ngajarazi. Somo la kivi pale. Sasa leo tunaende pale pale. Umeingia na mabuti hapa mmecharaza wote. Nimefahamu kwa sababu imani na mshafani ishambuliwa. Kwa maana nyinyi mmeko chochote kitakachotokezea mbele kwa mapoeze kukifanya. Sasa mtu alini anakuwa yuko katika mazingira hayo, tulina kwa yuko katika mazingira hayo. Naam. Kwa hiyo kitabu hicho muhimu sana mtu awe nacho. Anasema Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah taala katika kitabu hicho anasema lam yakun min aadati salaf, hawa haikuwa katika desturi ya wale wema ambao walikuwa vitangulia. Idha qalla utatawwa, watakaposwali tatawwa, watakaposwali nini? Swala ya kunna au sawmu tatawwa au wakafunga funga ya kunna au haji au haji tatawwa au wakahiji hija ya kunna au qara'u qira'a au qara'u al-Qur'an au qara'u al-Qur'an wa waqtu al-Qur'an yuhujuna thawaba dhalika ila amwati muslimin. Yani haikuwa kwamba wao qara'u al-Qur'an wakasoma Qur'ani kisha kwamba wakatoa hidaya zile thawabu zao ya jambo hilo kuwapelekea maiti. Unafahamu? Jambo hilo halipo kabisa kwa wema ambao wametangulia. Na kuna mzushi mmoja alikuwa ameandika kitabu. Kitabu hicho amenukuu baadhi ya vitu kwa potofu kabisa. Akasema Sheikh Uislamu Ibn Taymiyyah, na katika wiki iliyopita kuna mmoja aliuliza. Na huyo mtu alikuwa anakuja hapa anafalisha. Sijui nani jela lake, lakini kwamba alikuwa anakuja anafalisha katika msikiti. Sasa huyo akatunga kitabu. Hicho kitabu alichokuwa ametunga ndani yake akanukuu nukulati ambazo zilikuwa si sahihi kuzitegemeza kwa wale wenyewe. Lakini kwamba Sheikh Uislamu Ibn Taymiyyah hakubaliani na jambo hilo. Hakubaliani na jambo hilo lipi? Hilo la kusema kwamba waanza kusoma Qur'ani kwa sababu zake zimwende nani? Zimwende na hiyo. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa anauliza wiki iliyopita ndio nimjibu hivyo, kabla kwamba wanaonakili wengi katika watu wazushi, wanakili wanachukua maneno kwa uzushi, wanachukua maneno kuyabadilisha. Kwa hiyo maneno ya Sheikh Uislamu Ibn Taymiyyah ndio hayo, anasema kwamba haikuwa katika hali ya wema ambao walikuwa yani wasome Qur'ani au wafanye sala sunna au wafunge au hija ya sunna, lakini kwa sababu zake ziwapelekee hizi wakatoa hidaya kuwapelekea maiti wa Islam. Fala yambaghi an udhuya an tariqa bisalaf, haitakikani watu kwenda kinyume na njia ya wema ambao walikuwa wametangulia. Fa innahu afdal wa akmal, kwa hakika njia hiyo ndiyo njema zaidi na ndiyo njia ambayo ilikuwa imefanyeni imekamilika, njia ambayo ilikuwa bora zaidi na njia ambayo ilikuwa imefanyeni imekamilika. Wali Sheikh rahimahullahu taala anasema, Sheikh rahimahullahu taala, kuna kauli nyingine ambayo inaelekezwa kwa Sheikh, kauli na athari za masala, kauli nyingine katika masala anasema kala wa fihi ma dhakarahu alifa, ambayo anasema inakwenda kinyume ndani yake na yale ambayo walikuwa wanataja vikuja ni sala kutoka sala. Anasema fadhahi ila anna almayyit yantabi'u bi jami'i al-ibadat min ghayri, asema kwamba atakafirika, akasema kwamba kwa maiti ananufaika kwa ibada zote zile. Anasema watabanna hadha alqawlu wantasara lahu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabi ruh, asema shekhe kwa kile vile vile kunapatikana kauli nyingine. Sikilizeni kwa makini maelezo yake atakuja. asema khalafa fi amekaja ndani yake ma dhakarahu alifan, yale ambayo alikuwa khalafa fi alikuwa kinyume ndani yake ma dhakarahu, yale ambayo alikuwa ameyataja alifan vikundi, yani salafu wa salaf fadhahila, kwa hiyo pakapatikana kukamilika ila anna almayyit fa mamayyit yantafi'u bi jami'i ibadati min ghayrihi, kwamba ananufaika kwa ibada zote ambazo atakazofanya kutoka kwa mtu mwingine asifaidi. Watabanna hadha alqawla, na akajengea juu ya kauli hii, wa ghafara lahu Ibn Qayyim, na akainusuru kauli hiyo Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi, katika kitabu chake Ar-Ruhu, kitabu cha Ruhu, asema bima la yanhabu min alqiyas, kwa yale ambayo yalikuwa la yanhabu hapa timami min alqiyas, katika kiasi alladhi jambo ambalo sabaka bayanu fulani qariban, ambapo umekusha kutangulia ule ubainifu wake punde hivi. Wadhalika ala khilafi ma ahadnahu minhu rahimahullahu ta'ala, anasema na hayo ni kinyume na yale ambayo tunatambua kutoka kwa shekhe rahimahullahu ta'ala min darki tawassu'i fil qiyas, katika jambo la kuwaja, yani wasaa katika jambo la qiyas fil umuri at-ta'abudiyya al-maqdha, katika mambo ambayo ya kuabudia moja kwa moja. Maanake shekhe yeye hachukui kiasi katika masala ya ibada, isipokuwa kwamba pale ambapo atakapokuwa amekosa dalili ndio ambayo anashukua. La fiya makhasakhasa, anasema ma kana minhu ala khilafi ma jara alayhi salafi salih, khasakhasa yale ambayo iliyokuwa kwamba yanapatikana katika mambo hayo au kunapatikana katika mambo hayo kinyume na yale ambayo walikuwa wamekwenda nayo kinyume wale ya salafi salih, au ya kinyume ambayo na yale ambayo walikuwa wamepita juu ya salafi salih, asema wakali aurada kulafa ta kalamihi, na kwa hakika ameleta ukufisho wa maneno yake hayo ambayo yanaambiwa kwamba yapo kwa Sheikh Uislamu Ibn Taymiyyah, kwamba yeye anakubali kauli nyingine ya kusema kwamba maiti yananufaika na ibada zote ambazo zinazofanywa kwa siku yeye. Atema ameleta ufupisho wa maneno yake al-Allama Sayyid Muhammad Rashid Ridha fi tafsir al-Manar, katika tafsir al-Manar juzuu ya kwanza kurasa 254 mpaka 270. Thumma radda alayhi raddan ilmiyan qawiyyan, kisha kajibu juu yake majibu ya kielimu, kuonyesha kwamba majibu ya kielimu, kwamba kuonyesha kauli hii niwaambia kwamba shekhe kwake yeye tuchukulie hivyo kwamba ipo kauli hiyo, kwamba kauli hii inapingana na ile kauli ambayo aliyosema mwanzo alisema la yabu min ala bin salafi, haikuwa katika ada ya wema ambao yuko mtangulizi idha falla wa takusali mpaka mwisho wake, kauli hii haikuwa katika ada ya wema ambao yuko mtangulia, kwamba maiti kwamba yeye alisema alaihi ile thawabu azidoe asipelekwa na kwa maiti, yani ile thawabu ya hidayah asipelekwa mimi, haikuwa katika ada ya wema ambao walikuwa wakitangulia. Sasa tuchukulie hivyo, inawezekana hapo tukasema kauli nyingi sana, inawezekana shekhe akawa amefali amekabilika kwamba amesema katika hali ya uzima na hali inatokezea kwa hali yote ile, inawezekana kwamba akasema leo kauli hii, kesho akaja kusema kauli hii kwa bei uzima ukafikia, na kwa bei mazingira ya jamii nyingi baadaye akaja kuwa yameathirika na ile bid'a. Kwa mfano leo hitima maulidi, yani wewe uzaliwe akesha uishi katika jamii hii, akesha ukipata mtu wa sunna ambaye anakuongoza katika nini, anakuongoza katika sunna, ukakulia katika makuzo yale, wewe unasema kwamba hii ndio sunna, tumefahamu, na utasema tena sio sunna bali ijmaa imepatikana, tumefahamu, kuna ijmaa katika masuala haya, maulama wote wamekubaliana, mtu akiwa anakusudia kwamba wale ambao walikuwa wamemsulisha, lakini kwamba kuna bid'a ndani yake ambayo ilikuwa hiyo. Kwa hiyo tushughulie hivyo ambavyo tunasema. Lakini mbona Sheikh Uislamu Ibn Taymiyyah ana maneno yake hapa ni yasema? Na haya yanapingana na haya. Simefahamu. Kwa hiyo maana yake kwamba hapo kuna ihtimali nyingi katika maelezo haya. Anasema faman faliuraje faliurajeu mubatarije man shaa an yatawatta fi al-mas'al. Ili ambaye anataka wasaa wa mas'ala arejee huko. Tumeni adhana insha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila wanapokuwa wanataka kutetea bidaa zao, huwa wanachukua baadhi ya kauli ambazo labda alimu amekosea au ameteleza katika masala fulani, kisha baadaye ndio wakatolea hoja, yani kauli hizo wanasema shukrani hapa na kadha, shukrani hapa na kadha na msamaha. Na pamoja na hayo kwamba wanajulikana kwamba msimamo wa Sheikh ni huu, mfano labda Sheikh Nasr Mashallah Ibrahim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, lau kwamba Sheikh angezikwa katika ile sehemu ambayo wale jamaa walikuwa wanataka azikwe, yani ile sehemu ambayo walikuwa wanataka azikwe pale mbele ya msikiti, basi ingekuwa hoja kwa watu wa bid'a, ingekuwa hoja kwa bid'a. Huyo Sheikh wao kwa sunna amezikwa mbele ya msikiti na watu wanaswali katika msikiti huo. Sisi tunasema kuswali mbele ya msikiti haifai, na ndio kwa mwelezo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ingekuwa ni hoja kwamba Sheikh wao amezikwa mbele ya msikiti na hivyo basi wakamfukue na kuswali msikiti ule. Tumefahamu sasa ni mambo ambayo watu hawako tayari kufuata ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wakubali sana katika kupata mwenendo wa Mtume kiasi ambacho wengine mpaka unaona kwamba hawa watu hawa, yani kwa vile ambao wanakuzitetea zile bid'a na wanakutoa nguvu zao katika bid'a, kama kwamba mtu hakuwahi kufikishiwa kwa masala ya sunna, kweli wanaumiza ndani ya nafsi sana, wanaumiza kwa maana kuumiza kwa ndani ya nafsi, maana vile ambao zile juhudi wanazipoteza katika masala ya bid'a, yani wanaumiza sana. Hii mtu aliona kama ndio jambo la sawa, mtu yeye anasema kwamba mimi bana sitaki gombe na mtu, sitaki kadha na vile hivi. Sawa, sitaki gombe na mtu katika dini hii. Ingelikuwa kwamba ndio mwenendo huu, sitaki gombe na mtu katika dini hii, kama ndio ambao walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii dini isingetufikia. Tumefahamu hili lisingetufikia. Nini maana yake? Sina maana kwamba kwa leo mimi ndio kusoma nishamo kwamba lazima tuwe wababe, la, sina maana hiyo, lakini kwamba unakijua hichi kitu kimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye na kwa dalili kitekeleze, na huku muombe Allah hidayah, muombe taufiki Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi wa billahi wallahi, hiyo unafanya kwa ikhlas, Allah hawaji mkono na kwa una yakini hata kwa hichi kitu kimethibiti, Allah atakupa nguvu tena, atakupa salati tena, atakuthibitisha katika haki. Lakini kwa kuhofia watu na kusema watu itakuwaje na kwa kadha itakuwa hivi kama hivi, yaani wewe wakati kwamba umesimamia jambo ambalo ndio hivyo dini ambayo kuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, isimamie kidete tena kwamba shikamana nayo na Mtume amebashiri za hizi, mtu ambaye amekashikamana na sunna kama kwamba amekamata kalamu kala moto, kuonyesha kwamba dini wakati huu ni mtu akashikamana nayo ni hali ambayo ni kwa ngumu sana, ni hali ambazo kwamba wewe manake utakutana na vikwazo vingi sana, na sasa hivi vikwazo vimepungua tofauti na zamani kidogo, wallahi tofauti na zamani. Yaani neno sunna tofauti na zamani, wewe ukionekana kwamba mtu wa sunna, yaani maneno mengi vitu vingi unaelekezwa wewe. Watu wengine walikuwa wanafanya mpaka shamele sana hili bani pake hano kwa kujificha au sio, kwani ni shamele eh, ni bani pake shamele leo shamele na mola pia Nielewa. Yaani hiyo nimeongezea tu ziada, lakini kwamba yaani kikubwa watu wanako walikuwa na shida, walikuwa wanapata tabu. Kwa maana watu sunna imetoka nayo mbali sana. Ile sunna ile watu imetoka nayo mbali. Sasa hivi watu wengi wameelewa. Bado sio kama wameelewa moja kwa moja, lakini kwamba kule watu wanapotoka kule tofauti na sasa hivi. Watu walikuwa wanako katika hali ambayo ilikuwa ngumu sana. Allah atufikishe zaidi katika haki. Naam. Asema wakati tagalla hadha alqawl kathiru min almubtadi'a, na wameifanya hali kauli hii wengi katika kabila, hiyo kauli ambayo imeelezwa kwa shirika la Islam kutendea hivi, wengi katika kabila wameifanya kuwa ni hali watakhaduhu dhariatan, na wameifanya kuwa ndio manya na ndio njia fi muharaba sunna, katika kuipiga vita sunna, kama huyo aliyokutajieni jamani, nimetaja hivi kwa makusudi, sio kwamba nataka nimeteleza ulimi, la sijateleza ulimi, yaani nimetaja hivi kwa makusudi, sijateleza ulimi wala sio kwamba mtu amekosea maneno kwa kwenye mstari kabisa, kwamba kuna mtu ambaye ni kabila miezi mbili na lake alikuwa anaswalisha swalisha hapa na misikiti mingine alikuwa anaswalisha swalisha, kaandika kitabu cha bida ambacho kitabu hicho anatetea yale ambayo yeye yuko nayo, anatetea anainua sunna, na huyo mtu mwanzoni alikuwa kwamba yeye anaswalisha misikiti ya sunna mwanzoni, kwa kuswalisha misikiti ya sunna, lakini kwamba amesukuliwa na mifungo ya uzushi ya bid'a ya usufi basi akaingia katika mkumbo huo, tena amekuwa ni adui wa sunna, amekuwa ni adui wa sunna. Na hizi mtu yote anaweza akashughulikiwa, kwa sababu maulamaa wanasema kwamba sahaba alhayy la tuhman alayhi alfitna, mtu atakapokuwa hai hapa amiliki kwake yeye fitna, mpaka maana yake kwamba ashakufa katika sunna, basi alhamdulillah. Lakini madhari mtu yuko hai anaweza wakati wote akafikirika mume au bakila kati salama, amuhifadhi, amkinge, amnusurishe na maafia, amnusurishe na bila, amnusurishe na kila aina ya jambo ambalo litakalomjua katika usawa, kwa sababu haya maisha yana changamoto nyingi sana. Leo tunaonekana kama hapa, kesho tukukubali, tukukubali, mwishowe akajaonekana yeye ndio mwimbaji nyimbo. Sasa tofauti kwamba labda kwamba mtu wa bila kwa kawaida mwimbaji nyimbo tena ndo anatumbuiza, yule tena kwa kazi yule zato zake kali, zato zake hivi. Leo yuko pale anakuja kuzungumza na wanawake kwenye meza ile kwenye kaba kwenye hivi, si ndio yule? Ama kweli hapo kama shehe watu tena wamepata la kuzungumza makaa mevaa. Kwa hiyo nimeyazungumza haya sijapotea, nimezungumza kwa umakini tena na najua hili nimeshazungumza. Kwa hiyo utokezea baadhi ya watu bila watakadhumu dhariata wakaifanya kauli hiyo ndio manya fi muharaba sunna, katika kuingia vita sunna. Wahtaju na wakatolea hoja bishekhe kwa shekhe wa Tiblisi na wanafunzi wake, ala ansar sunna, dhidi ya wale ambao wamepelea sunna, wataiha na wafuasi wake, wajahila ulaika almubtadi'a, na wakajijikiwa wakawa majuhali wakawajinga watu hao ambao wakabila au tajahalu au wakaingizana katika ujinga, anna ansara sunna, kwamba wale ambao watetezwa sunna au wale ambao wamenusuru sunna, la yukalliduna fi dinillahi ta'ala rajulan bi'ainihi, yani tushukulie kwamba hiyo kauli ipo pamoja na kwamba tushaona mbele kwake, lakini tushukulie hivyo ambao wanasema wao, lakini wakawa ni watu wajinga sana hao watu wa bid'a, kwa sababu wao wakaona wanawaradi tutakuwa sunna kwa kusema kwamba huyu hapa Sheikh Islam ana kauli hapa, tumefahamu. Lakini hawajajua kwamba hawa watu wa sunna wao la yukalliduna fi dinillahi rajula bi'ainihi, wao hawafati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfuata mtu mwingine kwa aina yake, kwa sababu kitu fulani ndio jambo tafanya likachukuliwa, la bal nahnu nadumu ma'al adilla, bali sisi tunatembea pamoja naye na dalili, pale dalili zilizothibiti ndipo ambapo tunachukuliwa, na tuliona akwali za wema ambao walikuwa wametangulia wale maimamu wakiwemo Imamu Abu Hanifa, kadhalika akiwemo Abu Imamu Maliki, kadhalika akiwemo Imamu Shafi na vile vile Imamu Ahmad bin Hanbal, kuhusiana na kauli zao walipoelekeza wale wanafunzi wao na wafuasi wao kwamba wafuate dalili na watu kufuata kauli zao, endapo wao waijua kwamba hawajajua kauli hiyo imesema kwa dalili gani. Sasa watu watafuta dalili, asema kwamba wao watu ahli ya sunna hawafuati mtu kwa aina yake, kama yafalu ulaika amalu fanya wao kwa bid'a, mtu wa bid'a yeye unaweza kuwa bid'a kwa sababu yake, na ndo hayo yakapelekea kupatikana manya mpaka matendo ya liwazi, ikapelekea manya mpaka matendo ya udhalimu, kwamba labda shehe leo nilikuwa natamani mwanamke, basi nakuleta mwanangu, yaani shehe katamani mwanamke. Kwa hiyo yule mwanafunzi anasema atampelekea nani? Atampelekea mwana shehe leo katamani mwanamke. Nifikiria katamani kuku kamlea lakini mwanamke. Basi yeye nenda leo kwa shehe. Shehe katamani mwanamke. Kwa hiyo mwanafunzi anamtoa kwa binti yake anapeleka kwa nani? Kwa shehe. Ili shehe akatulie nafsi yake. Au leo shehe ametamani liwati. Shehe leo ametamani nini? Liwati. Kwa hiyo anatolewa mwanafunzi au yule mtu ambaye alimpia shehe anakwenda yeye. Shehe sisi hatutaki kupata shida, hatutaki kupata shida. Kwa hiyo mtanafanya tendo la liwati. Kwa hiyo liwati ni kali nyingi sana na uzinifu kali nyingi sana, kwa sababu wanasema kwamba mbele ya sisi wako tunaipata mkono kuwa kama maiti, yani wanamsemo wao mbele sisi tunasemaje, yani sisi tunasema nakumbuka, yani kwamba wewe kwa mbele ya sisi wako kuwa kama maiti, yani pia ukinyanyua mkono basi wewe hivi ukiachiliwa uko chini, maana kile shehe kitaka kitu fulani basi afanye. Hata kwamba wakiwa jambo la haramu la basi wewe usinyanyue mkono shehe yule. Sasa shehe au shehena, ni shehena, sababu vipi shehe awe mzinifu? Vipi shehe awe kwa mfanyali wake? Na hayo ni mengi sana yalijiri, na mengi sana yapo katika baadhi ya sehemu watu waliyazungumza wakayazungumza wakafanisha yakawa imefanyika kwa mkubwa, lakini baada ya malizika lau ingekuwa dini na ruhusu ingekutajia mtu jina kwa jina kwamba yule, lakini dini inaruhusu kuwataja watu ambao wanasikikana kwa vitu hivi. Sasa huu sio shehe, huu ni shehena, na watu hawa wanauzi sana, ndo ambao wanaharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yukiruna ala alhaq, wala wao hawatoi kipaumbele ahlusunna waljamaa dhidi ya haq alladhi haki ambayo tabayana lao, yani iliyobainika kwao, hawaiti kipaumbele nini qaula ahadin min alulamaa, hawaiti kipaumbele kauli yoyote katika maulamaa sema kwamba alikojaalimu fulani kuchukue, wakati dalili imebainika kinyume na kauli hii. Mahma kana i'tiqaduhum, vyovyote vile itakapokuwa itikadi yao, hasanan, yani vyovyote itakapokuwa itikadi yao kwamba ni nzuri, fi ilmihi wa salahihi, katika elimu yake na shekhe au huyo alimu na vile vile wema wake, lakini itakapobainika kwa wao kwamba huyu alimu katika jambo hili amekwenda kombo na dalili iko kinyume na kauli yake, wao hawaipi kipaumbele kauli hiyo, bali wamebainisha kusema kauli hii iko kinyume na haki. Wa annahuna kwamba wao innama yanzuruna ila alqawli la ila alqa'id, hakika wao ahlusunna waljamaa wanaangalia kuangalia kauli, sio kwamba kuangalia msemaji amesema nani kauli, amesema mtukufu yule mchukweni kauli yake, yule mwenzetu, yule nikadha, hakuna jambo hilo katika dini ya Allah. Simefahamu, katika dini ya Allah hakuna jambo hilo kwamba amesema nani, la, hakuna jambo hilo. Na ndio maulama wakiwemo sahaba wakasema i'rif alhaq, i'rif alhaq ta'rif ahlahu, itambue haki mwanzo utatambua watu wake, yani itambue haki utatambua haki yake. Yu'rafu alhaq bil adilla, haki inajulikana kwa dalili, wala yu'rafu alhaq bil rijal, haki inajulikana kwa watu, haki inatambulikana kwa dalili, amesema nani, amesema fulani, hawa ni watu wa bid'a. Lakini watu wa sunna, hii kauli inaangaliwa kwa dalili, hii kauli kweli inaangaliwa kwa dalili, ikiwa inaangaliwa kwa dalili, basi watu wa sunna wao ndio kauli hiyo wanachukua. Lakini amesema nani, maneno hayo hayapo kwa watu wa sunna, watasema, watauliza amesema nani na amesema kwa misingi gani. Simefahamu, ikiwa amesema mtu wa bid'a, hawamkatai moja kwa moja. Watu wa sunna ni safu yao hivyo, amesema nani, amesema mtu wa bid'a, kitu gani alichosema, amesema kauli hapa, kauli ile inaangaliwa katika kauli ile amepatia, katika kauli ile amepatia, pamoja na kwamba yeye ni nani, ni mtu wa bid'a, maana anabainisha yule mtu wa bid'a, lakini katika kauli hii amesibu. Simefahamu, labda atazungumza mtu wa bid'a, watu waswali kwa adabu. Simefahamu, mtu wa bid'a ni akazungumza hivyo, watu waswali kwa adabu, ametoa maelezo yake kusema watu waswali kwa adabu. Labda katika upande wa salatano, akaja leo mmsikia mtu wa bid'a anasema atoa mawaidha kwa kuzungumza kauli fulani, watu waswali kwa adabu, kama ni zuri ya marina. Simefahamu, na ndivyo anavyotekana kwa mtu ile barini, lakini kwamba amezungumza kitu gani, kwamba amezungumza kwa swali la tano, ndio anazungumza sawa, yeye ni swali gani kama anazungumza sawa. Simefahamu, hapa tupingwa ile kauli kwamba amezungumza sasa hii, amezungumza na sawa hapo kwa swali la tano, lakini yeye mwenyewe bado ni mtu wa bid'a. Na haya hata kwa mzuri sasa ndio amezifilisi, imefilisi haya tena kwa sisi tena mtu wa bid'a wa hapo zaidi ya kulipata mtu wa bid'a. Shetani yule alikuja kwa Abu Hurairah, alikuja kwa Abu Hurairah mara kwanza, mara pili, mara tatu, mimi nzuri mara tatu. Akamshika akamwambia, mimi leo sikuachisha dakika mara kwanza, uliambia kuachie mara pili kwa sababu ni mzee. Hii sikuachie mpaka mzee kwa mtume. Akamwambia niachie za kufundisha maneno ya kwema, asubuhi yake utakuwa katika hifadhi mpaka jioni atakufundia shetani. Na ukiyasoma jioni utakuwa katika hifadhi mpaka asubuhi yake atakufundia shetani. Akamwambia maneno gani? Akamfundisha hapo kusini. Na masahaba alikuwa anapupa katika elimu, akamwachia. Kufika kwa mtume akamuuliza, "Hea mfanyeni nini hapo?" Wajana akambia mkubwa, "Kama ulivyoniambia kwamba tarudi na kapitena." Mara hii kaja na mti akaja na vioja vikubwa. Akamwambia kwamba anamfundisha maneno, ni kwa shamshika kwamba ni mbele, lakini akamwambia atamfundisha maneno, maneno hayo nikiyasoma kuja nitapata hifadhi mpaka jioni. Na nikiyasoma jioni nitapata hifadhi mpaka asubuhi. Akamuuliza maneno gani? Akamwambia amemfundisha hadi kusio. Akamwambia sada kaka kwa huwa kadhubu. Hayo anakwambia ni kweli kile mnyimbo. Simefahamu. Hawajelewa. Akathibitisha maana hawezi akapinga kusema kwamba alikusii kwa kasiri. Ile alikusii akamwambia ni kweli, alikusii kwa mtu akisoma na kwa nini amekwambia ya kweli haya. Lakini yeye mwenyewe bado yuko katika kundi la nini? Na uongo, muongo yeye mwenyewe. Simefahamu. Yeye mwenyewe muongo. Alikwambia ni kweli, lakini yeye mwenyewe muongo. maanake sawasawa kwamba alisema nitakwenda, lakini mimi mtu wa bidaa, simefahamu, hawajaelewa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo hali ilivyo, na ndivyo navyoeleza. Naam. Waila dalili, anasema na kuangalia dalili, na anasema kwamba wa annahu inama yanzuruna ila alqawli la ila alqayl ila qali, wao wanaangalia kauli au wanaangalia msemaji. Waila dalili, anaangalia dalili, walaysa ila taqlid, na wao waangalia kufuata jaa'ilina nusba a'yunihim, wakajalia kwamba yani katika msimamo wa macho yao, qawla imami dar hijra. Anasema jaa'ilina, hali ya kujalia, hiyo ni sehemu nyingine, kwa sababu kabla jaa'ilina kuna koma. Jaa'ilina, hali ya kujalia, nusba a'yunihim, katika yani ile mbele ya macho yao, katika ule usimamizi wa macho yao, qawla imami dar hijra, wakajalia kauli ya imamu dar hijra ndio mwangaza wao na ndio inaongoza. Aliposema aamina min ahad, hakuna yeyote miongoni mwetu, ila waradda, isipokuwa anarudi, anapinga kauli ya yote yule mwingine. Yani hakuna miongoni mwetu yote isipokuwa amefika kupinga kauli ya mtu atakapoona kwamba inaenda kinyume na dalili. Warudda alayhi, na vile vile yule mtu atakayepinga na yeye vile vile atapingwa itakapokuwa kwamba amezungumza jambo ambalo haliko sawa na dalili. Ila sahiba hadha alqabr, isipokuwa bwana mwenye kaburi hili, Imamu Darul Hijra, ambaye yuko katika mji wa Madina, alikuwa anaishi pale katika mji wa Madina, Imamu Malik ibn Anas akaashiria isipokuwa bwana mwenye kaburi hili. Kwa maana nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu yeye kila atakachosema na atakachokuwa akisema na amekifanya, huyu ndiye anachukuliwa, lakini mwingine yote atakubaliwa atakapokuwa amesubiana na huyu kauli yake. Yaani kauli yake amepatia yale ambayo kuja nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikiwa kwamba hajapatiwa atapingwa mtu huyo. Naam. Wa idha kana min al-musallam, ndipo ambapo atakapoondokea hapo. Nimejamaliza maelezo. Asema ila qaila hadha al-qabr, isipokuwa yani bwana wa kaburi. Wa kana, akasema kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi, kila mmoja anachukuliwa kauli yake. Wa yuraddu, na inapingwa kauli yake. Ila qaila hadha al-qabr, isipokuwa bwana wa kaburi. Maanake kuna pahala yasema hivyo, maamina min ahadi illa radda wa rudda alayhi illa sahiba hadha alqabri, na kuna pahala akasema kullu ahadi yukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha alqabri, kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndo hafi. Kwa hiyo sisi tunapigana mapenzi yetu kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yawe ni makubwa mno, na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam huko katika jambo la kumfuata yale ambayo alikuja nayo. Sio kwamba kuulizwa nani anapenda Mtume, zote zinaonyesha mikono, lakini je, mapenzi yako ya kiuhakika katika jambo la kumfuata Mtume yathibitishe mapenzi yako yawe kiuhakika kabisa, vitendo vyako na moyo wako ionekane kabisa kwamba wewe unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na uko tayari kabisa kusikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwenendo wake unauliwa au kuna mtu yamtu anaufisha au kadha kadha. Yaani unafanya bidii ya hali ya juu kabisa mpaka unakutana naye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hodhi, na wewe kwamba ukawa sio katika wale ambao watakaoikiwa kizuizi wasifikie hodhi hiyo, bali kwa wewe katika wale ambao wataonyeshwa maji ya hodhi na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu mashaa Allah anajalie hiyo miongoni mwao. Fikiri hapo. Swali. Naam, ndio. Mfano. Zangu hapo. Naswali. Wadakta mjamele, kubeshamele. Naa mshamele. Naswali. Ziali. Tuhuma. Wengine mwenye swali. Nitegemea kwamba katika mada hili tutakuwa tumefika ile wapo watakuwa na maswali mengi yale. Zangu kwa nyuma. Naswali. Sababu hapa nimezungumza masuala ya hikma, nimezungumza masuala mengi. Wengi wazee washazoea, wengi wazee washafanya shazoea hikma. Mtu akifa anahitimishiwa, ndio shazoea, bali mtu ausia atahitimishiwe. Ausia kwa jamani, mimi kurudia kuhudhuria darasa leo, hikma nisifanyiwe. Tumefahamu, aelekeze vile ambavyo wakufanyia. Naam. Thank you. ajira na wakamsomesha, ikiwa mwanamke yuko hai au amefariki. Sasa hii kodi maliko anakwenda kwa yule ambaye alikuwa amemsimamia yule mtoto. Fahamu yule mtoto jina kifanya wema, yaani mzazi wake anafika pale ni yule ambaye alikuwa amemlea na kumsimamia na kumpea malisho mpaka manake akawa katika mazingira ya mabasho. Fahamu na mzazi wake naye ikiwa kwamba alitoa kwamba yeye bana nataka mtoto nipatie mimi, basi mzazi naye anafungu lake. Fahamu lakini kwamba yule ambaye alikuwa amesimamia kibete anakisha huyo anasoma, anajua kesha Allah, anajua dini yake, anajihidi, huyo ana malipo makubwa sana. Na kila yule mtoto kufanyia kazi kile ambacho alichukua huyo ambaye alikuwa amesimamia, basi ana malipo makubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeye anafanyia kwa katika hiyo, huyo ndo anaingia dukula awalia, ndio mwanzo basi. Yaani huyo ambaye alikuwa amesimamia akahakikisha kwamba mtoto anakuwa katika malezi ambayo ya Kiislamu. Huyo anaingia katika mlingo wa mwanzo. Naam, sasa nyingine ndio mfamilia gani anatua wale. Sio alikuwa kutetesheni tu ule. Sifahamu. Yaani jamaa alikuwa kila kati ya makabili tu akija akawaliana jibu tu. Akaenda sikalo wale asuri akatoa hutba hadi kwa kweli yani. Lakini tuko mahali lakini kwa ule usulubu ambao alikuwa ameutoa. Walimu akasema ile atafeli. Yule hana njia ile atafeli yule. Ndio alofanya ile ile usuri hakuna ambaye alikuwa sababu kuliko yeye. Basi walimu akabadilisha kibao. Sasa yule alikuwa mchezesheni ndio alikuwa jua nini anachokifanya. Sijimefahamu. Sasa ndio yani watu angalie ule usulubu wa kufikisha ile dawa, ajua kwamba huyu wa kumpa panado ampe panado, huyu wa kumpa kroono ampe kroono, huyu wa kumpa kadha ampe kitu kadha. Hapo kwa kupitisha nyundo ushiri, hapo kwa kupitisha ukwaju au hapo kwa kupitisha labda unyukuti, labda tushe nyukuti, hapo kupitisha msumari tushe msumari. Sio kwamba sehemu ya kupitisha msumari unyukuti uende kutafuta nyundo tena ile kwa nzito yani ndio bomba utakuja na utaharibu. Umefahamu? Haya hata mzuri sasa. Sasa kama amemshia na atasema kwa wanawake sausu bin Zai khaira. Sababu wanawake ni watu ambao katika watu ambao wanahitaji maneno laini mno na hikma kubwa wanawake. Kwa sababu ni sehemu ambayo anahitaji nyundo. Na sehemu nyingi tu nasafari mzunguko. Leo mwanamke kimtula maneno makali ikiwa kana ile na hivi basi ile mwanamke anabadilisha kisaikolojia. Kama hapa mwajana, itafikia pahala sasa akukopwewe kubwa kuliko kumkopa Allah subhanahu. Sinafahamu, ikiwa ile maneno makali, hakuwa ni mwenye kuondoka naye, yaani kulelewa naye nyumbani, na yeye ni mtu kafunzwa adabu na kama hivyo, yaani ikiwa kwamba sasa umetolea maneno makali na mtu kama hivyo, akisikia tu. Mchakato wa miguu yako, unajua, ile hofu inakuwa ni kubwa na mtu katika ile position ambayo mtu anataka kumwambia Allah anakuogopa wewe. Na hayo yalitokea kwa mwanamke mmoja na nilisema mwenyewe, "Aya, mimi ningelikuwa na hofu kama kumogopa huyo au kwa mume wangu huyo." Ah. Yaani ningelikuwa amefia pala pazuri kweli ya. Yaani tu. Yaani anakuwa si mmoja. Sasa hili ni jambo ambalo halitekani. Bali mwanamke atekana leo katika mazingira ambayo yako macho. Kwa hiyo jitahidi sana sisi tu na maarifa yani. Wakati tunapokuwa na yaani haya maneno unaona mimi nazunguza makale. Hayo mnasaba wake sasa. Yaani ukiona kwamba nikija kwenye maudhui ya kuzungumza mambo makali, basi ndio ndo mnasaba wake. Lakini si hile nazunguka data, hakuna neno hata moja kali. Sababu sio mnasaba wake. Sasa mimi nasema kama watu wanaanza kukufuza na kukufuza. Wala si nasabiza, lakini sio kwamba maana yake hapa kuna bimaana, hata ujeleza sasa mbele, kwa sheni, la mimi naeleza kinywa kipana jamani. Kinywa kipana. Hata kipenda mwenye apende, hata kichukia mwenye achukie, hata kisema kufunze tena sawa, akiambiwa kwamba leo bana ni barua mtiki hata kila sawa. Hamjatuzuia kusoma, hamjatuzuia kwa nini kusoma? Kusoma kasoma, lakini kwamba tunazungumza jambo la haki. Sasa wewe kama una dalili sana nikuruhusu njoo na waje hapo kwanza kama kisha uliza maswali na tukamea, lakini kwamba ile kihaki. Sisi tumezungumza kinywa kipana, tunajua kwamba kuna watu wanafanya haya mambo. Sio kwamba hatujui, tunajua hivyo, lakini tunaeleza kinywa kipana kwa sababu sisi tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama na Allah tunamshuhudisha kwamba tumeyasema. Allah tunamshuhudisha kwamba tumeyasema. Na tunajua kwamba sisi tutakufa. Tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba tulisema, tulisema. Tulizungumza, kuna watu wakachukia, kuna watu wakafanya mbili za chini kwa chini, alimbali kwamba uwe darasa wako kupata nuru ya Allah. Lakini tulifikisha. Sisi hatumwogopi mtu kwenye haki. Sio kama labda tunapambana kwa nguvu, la. Hatuogopi na wao wenye kulaumu, atakilaumu atalaumu, atakisema mashapeme, lakini sisi tunasema, tutasema na hiyo haki iko siku itakwaza. Na sisi hatuzungumza na kwamba mpige tokezea wako kama mbili ama kufanisha. Wallahi na sisi ni watu kama kutoka. Mimi sio kama yeye ni mfano ambao mpaka leo mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikwambieni kwamba yeye ndio ni kwa mwezeshaji mkubwa. Au sio kwambieni? Mimi ni katika vigogo katika wale ambao walikuwa wanaitibisha wakati huo niko mdogo. Tena ile hizi mandiko nimehifadhi na haya mara nyingi na kukaribieni. Na yale manufaa yake nilikuwa kiaona. Yaani kwa siku hela nje nje. Yaani wewe unaenda kuitimisha mara tatu tu. Hiyo msimbazi utakayotoka mingi unapewa. Tena msimbazi hapa tu maana yake ilikuwa na thamani sana. leo 10 ni kwa bado 1000. Akesha na bumbu na furushi lako hilo, yani pale mpigisho unachukua sasa furushi la mwinjilishaji la shehe tena unapendekewa. Kuna watu walikuwa wanaita mimi walimu. Na wajua ni sababu naenda kuidhibishia kwa sababu ile ndio kuidhibisha mimi, yani mimi nilikuwa ile hizi mali nilipati hapa kichwani. Ile hizi mali kwa mimi nilipati wapi? Kichwani. Nasallallahu alaihi wasallam. Yaani uzushi tu watu walikuwa kuna. Umejuaje kama wali wao? Na wali wao ndio mkiama. Sasa haya mambo baada mtu anasoma unajua ndio unabainikiwa. Ah, umeelewa unalia. Billahi ta'ala. Uangalie hizi pesa uko unapata, uangalie labda furushi ya dini uko unapata, unaacha kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mengi tukaacha. Maulidi mengi kwa sababu maulidi tena maadhi yangu alikuwa ya kwa mimi binafsi tu. Yaani tofauti na watu tena ni mazuri mno. Lakini nimeacha. Nimefahamu. Baada ya kubainikiwa haki kwa pata malengo kwa kuandika rabi ya tatu kwa hivyo vitu. Yaani kitabu ya rabi kwa hivyo vitu. Kwa kwanza nilipotezea muda. Wote sote. Tumefahamu. Yaani kuandika, yaani tunazungumza kwenye darasa tofauti lakini kuandika kitabu tutaeleza kwamba mambo ni uzushi. Kuanza elfu mbili mpaka manake kwamba ili jambo libainike kwamba tunajua kwamba jambo ambalo kwa halifai. Sikieni hapo. Tutakuja kuendelea katika darasa tofauti inshallah biidhnillah. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki na atuonyeshe haki tuweze kupata. Wallahi mtu kupewa hidaya ataifahamu haki. Hii ni rehema kubwa sana, tena ni taufiki kubwa sana. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala taufiki. Hii darsa hii na darsa nyinginezo mfano kama hizi zikakuwepo katika msikiti kama huu, yani huu msikiti huu zikiwepo darsa mfano siku mfululizo, yani wiki mfululizo. Wallahi hii jamii inabadilika. Hii jamii inabadilika. Yaani hapo makadara hapo kuangalia. Yaani watu wanasikia dafta, wanasikia haiji, wanasikia kile. Na wallahi inaleta faida. Mimi hamjui, lakini hii bomba ambayo inafika nje watu wanapata faida kiasi ambacho utakujiona kuna jambo vika sana. Au amje kuona kuna soma swala na mara mbele kwa dafta. Ndio hiyo swali langu. Nimefahamu. Hii yote ni nafija. Baadaye hii jamii itakuwa katika mazingira yaliyo mazuri. Yaani jamii hii itakuwa katika mazingira yaliyo mazuri sana. Watu wanasema kwa mshamiria anaribu kusikitia anaribu sisi, lakini wallahi ametengeneza. Ametengeneza mtengeneza mkubwa kabisa. Kwa sababu ndani yake kuna darasa, watu wanasoma, watu na nini? Na Faruki hivyo hivyo ilikuwa, Faruki hivyo hivyo watu walikuwa wanaingia kwa kuficha picha pale. Kwa vile msikiti tangu mwanzo ulikuwa umekuwa katika sunna. Watu walikuwa wanaingia kwa kuficha picha sababu walikuwa wanaambiwa wale wa kabila. Yaani wale wa sunna ndio wanaelekezwa kwa watu wa kabila. Na wale wa kabila ndio wao wanasema kwamba sisi ndio tuko sawa. Kizama jamii huko imebadilika pale. Wallahi Saidi Jeje Manake wale wa mtaani wale wanaoshirikia ukiingia mlo utakia dini utaona patio limebadilishwa. Hakuna haraka kabisa. Na msikiti kwa mabada leo zamani tukaeni tumebadia. Leo labda tukufanyie hichi. Hakuna haraka kabisa mambo ya kuliko wanawake. Ni wanawake wa mtaani. Lakini baada ya kuwa wanafahamishwa wanaelewa. Wallahi sisi kipindi hicho hata bila oa kuna baadhi ya mamama pale mtaani ndio wanatuletea nini? Wanatuletea sisi chakula sahihi. Tukasuku. Tushapo kubwa tofauti na ile kipindi kwamba tuko na leo maana kuna matukio mawili tofauti. Unafahamu? Yaani kwamba unakuta kwamba watu baada kwa wanaelimishwa kwa watu wanafanya wanaelimishwa wanaelewa. Kwa hiyo sasa hivi pale mtaani imekuwa kwamba ni msikiti. Yaani watu umeleta natija kubwa ilipokuwa sasa washirikina. Wote kwenda mbio chini juu kufunga kufunga bomba za nje. Kwa sababu wanaona mpaka mambo ya ushirikina sasa yanaguswa. Simefahamu? Sasa wameenda mbio na kilichopelekea ile mbio sheha tu. Yaani baada kuwa kukubaliana na wao katika yale mambo yao ndio sasa tunaambia watu ikiwa katika neema ichungeni neema ile sheha wa mambo ile pale palikuwa tu hapatudi ngoma labda zile ngoma za sherehe za vyama lakini mzao ule ilikuwa sheha yule pamoja na kwamba ana mapungufu yake au kama neema kama nini lakini ule mzao ule ngoma ilikuwa hivi. Unaelewa marufuku manani kupiga ngoma chao kwa sheha yule ambaye. Lakini baada kumpa ule sheha kuja shika mwingine tena, Allah naye muongoze, tukumbie hidaya ya muongoze naye na masiri yake, kiasi ambacho kwamba siku hiyo watu walikutajwa kwa bidaa pale na kutajwa shiriki zao, basi ndio wakachukua na dai. Kuna mwalimu mmoja pale Albani mkomesheni, akapiga akasema pia ndugu wote, akataja majina mbaya sana wale wakusanyika pale, na mimi ndio mimi mnononeni na mwalimu wangu, mimi ndio pale mtaani nimekaa kwa busara wakamtaani pale Baruki, mimi ndio nimekaa kwa busara jiha kanika mimi wale mkanika hivi wale watu wale tukishotoa gari hapa tunataka kwenda kupiga mtu kitu kubwa kabisa. Kia akasema hawa nilimwambia nini hawa? Manake wake zetu kwa ume zetu ndo ana maana hapo. Na hawa ndio ndugu ndo ume zetu. Na yeye ndo akasema hivyo. Sikufahamu. Leo tukija mweka hapa, ndio ile tulisha hapa kaka hapa. Wewe ni mtu mkubwa. Hawa ndio wengine ndo na makali lakini asitakaje. Na kadere anajua ndio maana hajamweka. Sikufahamu. Asema yule bado kwanza. Aisi zote ambia kasema nina, ambia basi mtu fulani, haa hile bado. Kwa sababu hile ni akia kwa kumikiru na bomba. Na kwa sababu hile hile ya bomba hile zaidi kufamili kufungwa bae. Kwa hiyo, wale mkazungumza pale na kama hivyo, mambieni mtu wengine, mambieni, mbona kuja alimu wengi hapa, kweli natuambia, nasikia. Lakini sio kama yeye, yeye kachupa mipaka. Sikile mamu. Hayachukua mipaka yuko sahihi kabisa. Tumefahamu. Yuko sahihi maneno yanayozunguka ndani ya moyo. Kwa hiyo tujitahidi sana kusomeni jamaa. Hivi kusoma ndio tafahamu. Subhana Allahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.